Boğaziçi Yapı Anahtarı sunar. Ben de bırakacağım ama annemin babamın durumu ne olur? Fatih'ten başlarsak, Fatih'ten düşünmeye başlarsak her yere varabiliriz. Nereye varamayız ki? O dünyanın çevresinde dönen, nur saçan bir füze gibidir. Mustafa İslamoğlu 1960 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde Kur'an aşığı bir ailenin evladı olarak dünyaya geldi. Fahri vaizlik ve imamlık yapan babası Ahmet İslamoğlu'ndan ilk olarak Kur'an ve akabinde sarf nahiv derslerini aldı. Çok küçük yaşlarda annesini kaybeden İslamoğlu, 6 yaşlarındayken Kur'an'ı ezberlemeye başladı. Özellikle ortaokul ve lise yıllarında kitaplar hayatının vazgeçilmezi oldu. Lise yıllarında yazdığı şiirlerdeki derinliği fark eden hocası Bekir Oğuz Başaran, Mustafa İslamoğlu'nun şiirlerini bir dergide yayınlattı. Böylece yazı hayatına edebiyatla adım attı. Daha sonra yazdığı tüm yazılarda bu edebi incelik göze çarpmaktadır. Ankara Hukuk Fakültesini kazanan İslamoğlu, ailesinin arzusu üzerine Kayseri İslami İlimler Enstitüsü'ne kaydoldu. Gençlik yıllarında ümmetin dertleriyle dertlenmeye başlayan İslamoğlu, bu yitik ümmetin yeniden kendini bulabilmesi adına 5 arkadaşıyla bir araya gelerek, bugün Akabe Vakfı olarak bilinen gönüllü yapının ilk tohumlarını attı. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere öğrenci evleri kuruldu. İnsanlığa faydalı şahsiyet yetiştirmek için bu evlerde tüm İslami ilimleri kapsayan dersler verildi. 12 Eylül'ün dayanılmaz baskıları İslamoğlu'nu da etkiledi ve 1983 yılında talebelerinin de bulunduğu Kahire'ye gitti. Burada Eser Üniversitesi'nde tefsir ve İslam hukuku bölümlerinde eğitim aldı. İslami araştırmalarının yanı sıra dersler vermeye devam eden İslamoğlu, 1985 yılında Yasemin İslamoğlu'yla evlendi. Bir dönem çocuklarıyla Kahire'de yaşadı ve 1992 yılında Türkiye'ye döndü. Bu dönemler içinde yazdığı eserlerle yeni bir çığır açan İslamoğlu, artık Kur'an'ın lafzının dışında mananın ve maksadın da insan hayatına nasıl yön verebildiğini anlatmanın çabasındadır. Peş peşe yazdığı İmamlar ve Sultanlar, Yürek Devleti, Yahudileşme Temayülü, Yürek Fethi, Adayış Risalesi, Tavsiyeler gibi eserler taşları yerinden oynatmış ve üstü örtülmeye çalışılan soruları açığa çıkartmıştı. Artık yürekleri vahiyle fethetmek ve bir yürek devleti kurmak gayesinde olan bir nesil boy veriyordu. 1992 yılında başladığı tefsir dersleri 16 yıl sürdü ve 20 yıllık emeğini Hayat Kitabı Kur'an Meal Tefsiri ile taçlandırdı. Sistemin üvey evlatları muamelesi gören her Müslüman gibi Mustafa İslamoğlu da bu adaletsizlikten payını aldı ve bir gazetede yayınlanan makalesinden dolayı bir yıl, Kürt sorununa İslami çözüm başlıklı tebliğinden dolayı da 2,5 yıl hapse mahkum edildi. Hapis hayatını medreseye çeviren İslamoğlu, mahkumiyet yıllarında da ilmi çalışmalarına ve eser yazımına devam etti. Bugün araştırma, inceleme eserleriyle, makale, köşe yazılarıyla, tefsir dersleri, El Esmaül Hüsna dersleri ve konferanslarıyla yitik ümmetin felahı için hizmetini sürdürmektedir. Mustafa İslamoğlu, 5 çocuk babası ve 3 çocuk dedesidir. Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir anahtar programıyla daha sizlerle birlikteyiz efendim. Geçen haftadan bizi hasretle beklediğinizi biliyoruz. Mustafa İslamoğlu hocamızla geçen hafta programımızı yarıda bıraktık. Sizleri bir hafta beklettik ama bu hafta programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem hocamız buradalar hem hocamızın kıymetli eşleri Yasemin İslamoğlu buradalar. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş bulduk. Hocam siz de tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun, Allah razı olsun. Allah iyilikler versin. Hocam sizler nasılsınız? Elhamdülillah, şükürler olsun. Allah iyilikler versin. Var olun. Gerçekten sizin de burada olmanızdan dolayı çok mutluyuz Yasemin Hanım. Özellikle hocamızın yanında sizi de burada konuk etmeyi çok arzu etmiştim. Hamdolsun istediğim gibi oldu. Bizler sizi tanıyoruz ama tanımayan izleyicilerimiz için biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben... Nasıl bahsedeceğim bilmiyorum ama 1967'de İstanbul'da doğdum. Evet. Yaklaşık 10 yaşına kadar da İstanbul'daydım. İstanbul, Tekirdağ, Mürev'de, Şarköy, oralarda geçti çocukluğum. İstanbul'lu musunuz yani? Evet. Yok, aslında şöyle, benim babam da Develili. Evet. Aynı zamanda akrabalık da var. Evet, yani hocanızla akrabalığımız da var. Evet. Annem Bolulu'ydu. 8 yaşında annemi kaybettim. Annemi kaybettikten sonra 10 yaşında Kayseri'ye döndük. Babam Develi'ye döndü. Develi'ye döndükten sonra artık orada yaşamaya başladık. İlkokulu orada bitirdim. Daha sonra bir yıllık bir Kur'an kursuna gittim. Orada bir öğrenim gördüm. 13-14 yaşlarında. Daha sonra da işte 16 yaşında da hocanızla nişanlandım. Evet. Şimdi geçen bölümde tam zaten işte 83 yıllarındayken hocam dedi işte o yıllarda nişanlandım dedi. Hani oradan da devam etmiş oluyoruz. Ne kadar bir süre nişanlı kaldınız? Ben 2,5 yıl diye duymuştum hocamızdan. Doğru mudur? Evet. 2,5 yıl nişanlı kaldınız. Nasıl bir tanışma oldu? Yani ailelerin tavsiyesi üzerine bir tanışma mı oldu? Aslında tam öyle diyebilir miyiz bilmiyorum ama ben 15 yaşında gibi bir yerde görmüş hocanız beni. Evet. Şimdi çocuklar soruyor bana, anne işte siz babamla nasıl evlendiniz diye. Evet, buradan bu hep dinlemiş olacaklar. Evet. Ben de hep şöyle tarif ediyorum. Diyorum ki önce babanın gözüne takılmışım, sonra aklına takılmışım, sonra kalbine takıldım diyorum. Evet. O bir takılmaya görsün. Evet. Yani 15 yaşında öyle bir yerde görmüş. Daha sonra 16 yaşında nişanlandık. Yani aileleri devreye sokarak nişanlandık. 18 yaşında da evlendim. Yani yaklaşık 2-2,5 yıl gibi bir nişanlık süremiz oldu. Evet. Askere gitmişti. 16 ay askerlik dönemi. Onun öncesi sonrası derken yani 2-2,5 yılı buldu. Zaten aileleriniz bir tanışıyorlardı sanırım. Tabii, akrabalık var diyorsunuz. O anlamda herkes olumlu baktı. Evet, olumlu baktı. Özellikle babam Ahmet Hoca'nın oğlu olmasından dolayı çok memnun oldu. Evet. Yani hiçbir sorgulama, herhangi bir soru işaretiyle karşılaşmadık. Evet. Yani Ahmet Hoca'nın oğlu Mustafa mı dedikleri andan itibaren babam artık tamam. Dedi. Çünkü evde de zaten hep konuşuluyordu. Hı hı. Çok sevilen, babası da aynı zamanda kendisi de evde konuşulan ve çok sevilen biriydi. Öyle olunca da herhangi bir şey olmadan, problem olmadan. Kayseri'de zaten o anlamda Ahmet İstemoğlu meşhur bir insandı. Hani sevilen bir insandı. Bir de akrabalık var zaten. Evet. Aileler de birbirlerini tanıyorlar. Peki siz biliyor muydunuz hocamızın böyle işte dediğim gibi geçmişe dayalı bir edebiyat sevgisi, bir duygusal dönemi, işte şiirleri, yazıları, hani bunları 2,5 yıl için herhalde öğrenmişsinizdir. Çünkü hocam başlamıştı o dönemlerde artık bir şeyler yazmaya. Evet. Yok, açıkçası çok fazla bilmiyordum. Hı hı. Sadece şöyle bir şey olmuştu. Ben Kur'an kursuna gittiğimde, şimdi hep anonim olarak geçiyor, yaralıyam diye bir ilahi vardı. Biz Kur'an kursunda da kızlar hep onu çok söylüyorduk. Ve o zaman işte kim falan diye hep yazarı olmadığı için ben onu biliyordum. Yani çünkü Develi'de de hep söyleniyordu. İşte hocanızın yazdığı biliniyordu. Bu okunuyordu orada da. Orada hocam, o sizin miydi? Evet. Orada da şimdi ben... Şimdi anonim oldu. Evet. Çünkü orada... Nedine Yavaraman'ın dımın aslı bizim idi. Evet. Bak, ben de açıkçası hani vaktiydim bu bilgiye. Evet. Herkes bir şeyler eklemiş. Daha sonra ben de tanıyamaz oldum. Çıkmış yani. Sizin yazdığınız orijinalinden çıkmış. Yani İstiklal Marşı'na dönmüş. Evet. Ve orada işte Kur'an kursunda kim yazmış falan derken ben de o zamanlar 14 yaşlarında ya dedim bizim orada bir oğlan yazmıştı bunu diye oradan böyle şiir falan yazdığını biliyordum ama nişanlık süresinde de açıkçası çok fazla bilgiye sahip değildim. Hı hı. Çok fazla görüşemediğinizi söylemişti hocam zaten. Evet, iki kere görüştük sadece. İki kere o da yine büyüklerin yanındaydı. Denetiminde. Evet, denetiminde. İki kere görüştük ve şey de vardı. Yani o dönemde bilmiyorum belki hocanız verseydi hani söyleseydi takip edebilirdik ama bilmiyordum yani. Yani. Ve aynı zamanda korkularım da vardı. Şimdi Ahmet Hoca çok fazla anlam yüklüyorduk belki. Evet. Evlendikten sonra aslında o şey kırılmıştı. Ben mesela nişanlıyken nikahımız olacaktı. Hı hı. Evlerine getirmişti kayınvalidem beni. Şimdi bekliyorum, hocanız geldi, işte namaz kılacak, nikah şeyleri, hı hı, için gideceğiz, çıkacağız. Geldi, odaya girdi, namazını kıldı. Bir baktım hemen namazını kıldı, çıktı. Ya dedim, düşündüm şöyle, aynı bizim namazlarımız gibi namaz kılıyorlar. Yani şimdi ailenin bir verdiği bir şey. Bir farklılık bekliyorsunuz. Evet, bir de yani şöyle bir şey vardı. Benim çocukluğum deniz kenarlarında geçti. İslam'ın iyisini bilmiyorduk ben. Evet. 8 yaşında falan ilk defa namaz kılan birisini görmüştüm. Evet. Aha. Ve Tekirdağ'da hiç kapalı olmadığı için böyle kapalı gördüğümüz zaman genelde bulunduğumuz bölgede çingeneler vardı. Tekirdağ'ın biliyorsunuz çok fazla. Evet, onlar evet, genelde bu şekilde başlarını örtüyorlardı. Çocukluk dünyamda bütün kapalıların hep çingene olacağını düşünüyorum. Yani Roman olacağını düşünüyordum. O bir yani kültüre dayalı bir şekilde. Daha sonra da böyle çok fazla herhalde anlam yüklemiştim. Yani Ahmet Hoca'nın oğlu olması. Ürktünüz mü peki yani şimdi? Hayır, daha rahat özgür ama bir hayattan belki. Hani bir hoca aileye karışmak beni ne kadar sıkar vesaire düşünüyor. O kadar özgür değildik. Çünkü 10 yaşından sonra biz de aynı disipline girdik. Evet. Çok fazla hani otorite baskı yoktu. Çünkü babam ben mesela ilk Hazreti Musa'yı, Hazreti İbrahim kıssalarını babamdan dinlemiştim. Evet. Çok da hoşuma gidiyordu, ilgimi çekiyordu. Mesela çocukların dünyasında bu benim için çok önemli. O ilkler, ilk namazınız, ilk defa Allah'ı tanıma duygularınız. Ben kendi dünyamdan yola çıkarak hep bunları bulmaya, hı hı, çalışıyordum. Yani ben kendim ilk defa Allah'ı nasıl keşfetmiştim, hangi yollarla keşfetmeye çalışmıştım. Hı hı. Bunlar benim için çok önemli verilerdi. Yani çok fazla öyle baskılı bir ortamda büyümedik ama demek ki çok fazla bir anlam yüklemiştim ve böyle sanki çok zor, çok ağır, ben kaldıramayacağım, hani ben biraz daha rahat büyümüştüm, o aile biraz daha hani dini ritüelleri çok fazla gibi böyle korkularım vardı. Muhakkak, muhakkak. Peki nereye evlendiniz Yasemin Hanım? Develi'de teyzesi ve evet, amcasının yanına gelin olarak gittik. 6 yıl kadar orada kaldık. Orada kaldınız. Oradan Mısır'a geçtik. Evet. Çocuklarınız? Çocuklarım büyük oğlum ve Kızım Devel'de doğdular. Dünyaya geldiler. Evet, orada dünyaya geldiler. Oradan Mısır'a geçtik. Yaklaşık 1,5-2 yıl kadar Mısır'da kaldık. Peki Mısır'a gidişinizde yine hocamızın bir konuşmasından bir tane evladınızı burada mı bıraktınız? Evet. Böyle bir şey evet. var değil mi? Evet. Bunu istişare ettik. Hı hı. Çünkü o babaannesinin elinde büyümüştü. O onu çok seviyordu. Hepimizin birden evden çıkması onun için çok büyük bir acı olacaktı. Onun için biz onu onunla beraber bırakma kararı vermiştik. Kaldı bir 7 ay kadar kaldı ama 7 aydan sonra Sami de biraz sıkıntılar yaşamaya başladıktan sonra babam telefon etti, kayınbabam. Yavrum bu artık durmayacak, gelin bunu götürün diye. Hocanız da o dönemde bir programa gelecekti İstanbul'a. Geldi, 7 ay sonra onu da aldı getirdi. Çünkü onlar da buna artık karar vermişlerdi. Yani onun duramayacağını bir anneye babaya, kız kardeşine çok düşkündü. Kız kardeşine olan ihtiyacını fark ettiler. Ve daha sonra o da bizimle birlikte Mısır'da kaldı bir 7-8 ay. Ne kadar kaldınız toplamda? Yaklaşık 1,5 veya 2 yıl kadar kaldık. Peki hiç bilmediğiniz bir ortam, gittiniz oraya, yani hocam var, bir tek siz varsınız, çocuklarınız var. Nasıl, yani farklı bir ortam nasıl geldi size? Çok yabancılık çekmedik. Hı-hı. Gittik hemen arkadaş, eş, dost derken edindim. Bir ay içerisinde hemen Hı-hı. bir tefsir dersine başlamıştım. Hocanız o zaman zaten yine çok yoğun çalışıyordu. Evet. Çocukları hemen anaokuluna verdik. Mesela Hı-hı. Hatice'yi vermeye çalıştık, çok uğraştık. Hatta biraz baskı da uyguladık gitsin işte anaokuluna. O zaman da tabii herhalde biraz gençlik var, cahillik var. Sanki hemen böyle bir senede Arapçayı öğrenecek, bitirecek. Gelecek, alim olacak diye. Alıp evet. gelecek gibi. Anaokulu konusunda çok baskı yaptık ama abimi getirin öyle gideyim dedi. Abisi geldikten sonra gerçekten hemen 2 gün sonra ikisini beraber götürdük. İkisi birlikte anaokuluna başladılar. Ben de kendi çevremi oluşturdum. Orada yine arkadaşlarımız vardı. Hala da görüştüğümüz arkadaşlar var. Onlarla birlikte tefsir dersleri başlamıştık. Hı hı. Bazen bizim evde, bazen onların evinde falan. Yine dersler yapıyorduk. Devam. Hiç yabancılık çekmedik bir de. Benim için çok büyük bir imkandı. Ben mesela orada Cantaş'ın 9 kitabını bitirmiştim Arapçada. O süreçte hayli kitap okudum ve çocuklarımla çok daha yoğun ilgilenebilmiştim. Onlara yarım cüz ezber yaptırdım. Arapçanın 1. sınıf kitaplarını bitirdim. Bitirdim. Yani ciddi anlamda her gün sürekli 3 saatimi çocuklara ders olarak veriyordum. Evet. Çok zevkliydi. Evet, en büyük eksiğimiz evet. şu anda bu aslında anneler olarak çocuklarımıza 1 saat bile belki gün içinde ayıramamak. Evet. Herkes kendi hayatını bir şekilde yaşamasın. Şu anda ben ondan muzdaribim. Sonuçları. Artık evet. hamdolsun büyümüşler. Evet. Kaç yaşlarındalar Yasemin? En küçüğümüz 10 yaşında. Biraz bana ihtiyacı var. Yani onunla evet, daha fazla tabii, ilgilenmek tabii. istiyorum ama şu anda o vakti, o zamanı bulamıyorum. Evet. Açıkçası. Torunlarınız var. Diye biliyorum. Aha. Maşallah. Allah bağışlasın. Kaç yaşında en büyük çocuğunuz? En büyük çocuğum 27 yaşında Sami. Onun küçüğü Hatice'miz de 24-25 yaşlarında. Evet. Onun küçüğü Hümeyra var üniversitede. Liseyi bitirmiş bir oğlumuz var yine Ömer. Hı hı. En küçüğümüz de Ahmet Filistin. Evet. O da 10 yaşında. 10 yaşında. Allah bağışlasın. Hocam Hümeyra diye bir şiiriniz var. Evet. Kızınızla bağlantılı bir şiir mi? Yani diğer çocuklarınız o zaman... Burada bir hani tabiri caizse kıskançlık gösterebilirler. Yani niçin bizim ismimize şiir yok da Hümeyra evet. diye bir şiir var falan diye. Doğrusu şiir Hümeyra'dan önce doğdu. Evet. O şiirin meraklısına notlar kısmında ben ülkesini tam hatırlayamamışım notu yazarken ama daha sonra Hümeyra kendisinin ismiyle ilgili olan olayı 32. günden çıkardı. Güney Amerika'da bir felaket oldu. Sel felaketi. Hı hı. Ve o felakette Hümeyra diye bir kız çocuğu tüm dünyanın gözleri önünde evet. efendim yavaş yavaş balçıklı sulara gömüldü. Evet. O görüntü halen geziyor Zihinler, internette. Evet. evet. Ben o görüntü gözümden hiç çıkmadı. Hı hı. Çok etkilemişti beni. Mami, mami, anne, anne diye diye çocuk böyle önce buraya geldi, sonra buraya geldi, evet, sonra evet. buraya geldi. Ve çocuk gitti efendim. O kadar etkilemiş ki beni işte 80'li yıllarda Hümeyra ondan, o hadiseden sanırım 3-4 yıl sonra doğdu. Evet, evet. 92'de. İsminle doğmuş belki, evet. O anlamda değil mi? Ve ben de o Omeyra, o çocukcağızın ismi Hümeyra çağrışımı yaptı. Hı hı. Hümeyra, Hazreti Ayşe'ye peygamberimizin taktığı bir isim. Evet. Beyaz al yanaklı demek aslında. Hı hı. Beyaz tenli al yanaklı demek. Efendim, ben de Hümeyra'ya o ismi verdim. Evet. Eyvah, Hümeyra şiirinin hikayesi bu. Öyle, evet. Kısaca dinlemiş de olduk hocamızdan. Yasemin Hanım, şimdi hocamızda dediğimiz gibi hani hocalık vasfıyla, yazarlık vasfıyla, eğitici, öğretici taraflarıyla hani az da olsa, çok da olsa biliyoruz ama işte bir eş olarak Mustafa İslamoğlu'nu, bir baba olarak Mustafa İslamoğlu'nu biraz dinlemek istiyoruz sizden. Kısaca belki. Yani belki çok ön plana çıkan, sizin çok beğendiğiniz yönleri olabilir veya istemediğiniz, kendinize göre eleştirdiğiniz yönleri olabilir. Biraz böyle eş İslamoğlu'ndan bize bahsedebilir misiniz? Biraz özel olacak belki ama hocamız izin verirse. Estağfurullah, ben eleştirmesini daha memnun olurum. Belki yani içinden ufacık kendimi düzeltecek bir şey olursa ben artmış olurum yani. Evet. Bu tip şeyleri ekranda söylemeye gerek duymuyor. Çünkü evde zaten eksiklerimiz olduğu zaman birbirimize karşı çok rahat söyleyebiliyoruz. Benim en çok hoşuma giden, bazı evlerde, bazı hocalarda bunu görüyorum. 24 saat hoca modunda. Bu gerçekten çekilmez. Evet. Yani benim en çok hoşuma giden şey, eve geldiği zaman hoca modunun olmaması. Ve ben evde de açıkçası hoca moduna asla katlanamam. Yani bunu da hep zaten hani, evet, böyle bir şey olduğu zaman söylüyoruz da. Hoca modu nasıl bir şey mod? Yani durmadan böyle disiplinli, öğretici konuşamayan, evet. Hep böyle elinize ayağınızı öpeleyeceksiniz. Hiç kusurlarını, hatasını, evet, söylemeyeceksiniz. O hep size bir şeyler öğretecek, size, hı-hı, hükmedecek, sizi yönlendirecek. Belki bizim de yapımızdan... Aslında hocamız hoca modundayken de öyle değil. Doğrudur ama şimdi doğrudur ama o aile içine girince öyle olmuyor. Evet, daha belki tabii sıkıcı bir, evet, hal alabiliyor, evet, gerçekten. Çünkü ben çevremde öyle 24 saat hoca modunda olan hocaları tanıyorum. Evet. Öyle bir evde olmayı asla istemezdim çünkü, hı-hı, benim mizacıma ters. Yani evde baba olması gerektiği zaman baba, eş olması gerektiği zaman eş, hatta o açık pencereyi, yani o açık bir yeri bıraktığı için de çok rahat babalığını ihmal ettiği zaman çocuklar tarafından ikaz alır. Hı hı. Eşliğini ihmal ettiği zaman benden aynı, evet, şekilde. Ama hiçbir zaman da bizim ev biraz şeydir. Ondan sütlü parlıyorum. Baksalar ya, yani fırça yiye yiye böyle oldum. Bizim evde şey hakimdir, sükunet hakimdir. Yani kimse kimseye karşı sesini yükseltmez. Ne kadar? Ben 5 çocuk büyüttüm ama o 5 çocukta hiç hatırlamıyorum ki böyle büyük kavgaları, gürültüleri, bağlık, çağlık böyle bir ortam değildi. Bunun en büyük şeyi hocanızın evde çalışmış olması. Evet. Evde çalıştığı için muhakkak bizim evde bir sessizliğin hakim olması gerekiyordu. Hı hı. Onun için herkes böyle küçük harflerle konuşur. Çocuklar da aynı şekilde kavga edecekleri zaman da birbirlerini hırpalamadan, birbirlerini tabii o ses tonu yüksek olmadığı için de onu çok daha iyi yönetebiliyorlar. Evet, kavgaya yani dönüşmüyor. Evet, kavgaya yani dönüşmüyor. Sıkıntılarını, problemlerini konuşarak halletmeyi öğreniyorlar. Bize bu manada yani onun hep evde olmuş olması açıkçası ailemize çok şey kazandırdı. Hı hı. Çünkü ben dışarıya çok sık çıkıyorum ama o hep evde. Genelde evde beni bekleyen, o hep evde çalıştığı için. Çocuklarda da ister istemez benim üzerimde de çocukların üzerinde de o şeyin otoritesi hakim. Yani kimse kimsenin önüne geçmiyor. Söylenebilecek şeyler konuşuluyor. Halledebilecek şeyler konuşarak hallediliyor eğer bir sorun varsa. O manada uyum hakim. Yani uyumsuzluk çocuklarımın kendi aralarında da, bizimle olan ilişkilerinde de, babalarıyla olan ilişkilerinde de. Ben bunun tabii en büyük şeyinin hocanızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani onun evde olmuş olması bize çok büyük şey katıyor. Evet. Hatun, o kadar güzel katıyor, bir manzara çizdin ki. Yani bu evde hiç problem yok. Yani cennet ben, gibi falan. Tabii. Böyle bir izlenim. Şimdi onu ben ekleyeceğim. Şimdi şu biraz önce aslında sorun her evde olur. Hiç sorunsuz, tabii problemsiz ki. Bir ev asla olmaz. Ama bunu konuşarak halletmek, yani bir çözüme ulaştırmak çok önemli. Yoksa bana hep şunu söyle, benim en çok muzdarip olduğum, biraz da böyle tabiri caizse bilmiyorum ama çok gıcık olduğum bir şey. Böyle bir şey söylesen, ya sen hocanın hanımısın. Ya sen, diyorum ki sanki hocanız böyle şeyler cennetten almışlar, meleği getirmişler. Böyle biri değil ki. Bak ya, zor bir insandır. Yani çünkü neden zordur? Ben hep o zor yönlerini gördüğüm zaman onu anlamaya çalışıyorum. Evet. Çünkü zor insanlar bu kadar kaliteli ve güzel şeyler üretebiliyorlar. Evet, evet. Çünkü gerçekten. O hayata çok yönlü bakıyor. Çünkü okuduklarına hep çok yönlü baktığı için hayata da çok yönlü bakıyor. İnsanlara da çok yönlü bakıyor. Size de çok yönlü bakıyor. Yani evde eksik olan tarafları çabuk görüyor. Ben de bazen hep söylüyorum, yani görme. Ya üzerinden atla, niye her şeyi görüyorsun ki, görmek zorunda değil. Evet. Diyorum senin alanın değil. Niye alanın olmayan yani? 3 boyut, 4 boyut boyutlar çoğaldıkça tabii ki gördüğü şeyler de artıyor evin içinde de olsa. O bize de yansıyor tabii. Biz de o manada ondan çok şey öğreniyoruz. Ama aynı zamanda bunun çok zor yönleri de var. Yani o kadar kolay değil. Yani çünkü o kadar çok şey üretiyor ki, o kadar çok şey üreten, o kadar çok şeyi gören ve çok çaplı gören gerçekten. Evet, yani kesinlikle. Sadece tek noktadan değil, çok çaplı gören biriyle yaşamak hem çok güzel ama zor yönleri de var. Ama biz o zor yanlarını birlikte konuşarak, şey yaparak, hallederek, yani hiç şu ana kadar böyle birbirimizi kıran, inciten hiçbir kavgamız, gürültümüz olmamıştır. Yani eksilerin belki artıları değil de artıların eksileri götürdüğü bir ev. Yani aynen. Evlilik aynen. Böyle olmalı gerçekten. Evet. Yani yoksa herkes sınırlarını biliyor. Kimse kimseye adaletsizlik yapmıyor, haksızlık yapmıyor. Zaten şimdi öyle bir ortam kurduğunuz zaman, özgür yetiştirdiğiniz zaman, özgür olarak fikrini beyan etme hakkını verdiğiniz zaman, isterseniz ezin. Ben mesela çocuklarıma da bazen şey yapıyorlar, anne işte büyükler, işte sen bizi vururdun, kızardın. Şimdi Ahmet'e bakıyorlar son numara ve ondan öncekiler de onlara hiç bu şekilde davranmıyorsun. Ben de bazen bakıyorum, diyorum ki iyi ki de kızmışım, vurmuşum size diyorum. Bak şimdi hiçbir şey yapamıyorum, şimdi beni yapamıyorum. Bazen çok sinirlendiriyorsunuz ama diyorum hiçbir şey yapamıyorum size. Evet. Yani öyle bir ortamda büyüdükleri için adaletsizliği asla razı tahammül edemezler. Tahammül ama edemiyorlar. Kendi özgüvenleri de o anlamda kazanılmış tabii, olur. Tabii. Şimdi mesela hocamız diyor ki, ben diyor dinlenirken diyor iş değiştiririm. Hani farklı bir şey yaparım dinlenmek istiyor. Mesela muhakkak ailemle günde bir vakitte olsa birlikte cemaat olarak namaz kılarım diyor. Değil mi? Ne kadar hoş, huzurlu bir ortam. Şimdi bir hoca olduğu için hani namaz kılması normalde. Hani hocamızın bir farklı tarafını az önce dediğiniz gibi kimse düşünemiyor. Şimdi hocamız aslında türkü de söylermiş. Değil mi? Şimdi bunları, yani şimdi bir hocalık vasfı olduğu için hani böyle şeyleri hiç tamamen uhrevi, yani böyle bir kutsallaştırmak vardır yani bizde de. Nasıl yani o anlamda birlikte türküler söylediğiniz ortamlar oluyor mu evinizde? Oluyor. Şöyle, ikimiz de, ben çocukluğumda hep Türk sanat müziğiyle büyüyen bir çocuktum. O yüzden Türk sanat müziğini, türküleri çok severim. Bu manada aynı şekilde hocamız da çok sever. Birlikte mesela sevdiğimiz o türküler çıktığı zaman her işi bırakıp hatta beni de çağırır. Aysen Hanım gel gel. Birlikte o türküyü dinleriz. Yani bazen de ağlarız. Bazen ağlarız o türküye. Yani türküler dinleriz. Bazen işte güzel filmler olur mesela. Oturur film izleriz birlikte. Evet, onu soracaktım. Televizyon seçiciliğiniz ne derecede diyecektim. Yani televizyon devamlı Hilal TV izlenmiyordur diye düşünüyorum. Muhakkak televizyonda vardır izlediğiniz şeyler ama o seçiciliği kim sağlıyor evde? Hani çocuklara bırakılacak bir olay değil. Belki büyüklerin bu anlamda engel olması lazım ama tabii çocuklarımız şu anlamda büyükler, yani küçük değiller ama. Şimdi şöyle, bizim evde çok fazla televizyon izlenmez. Çünkü herkesin vakti çok yoğun olduğu için belli saatlerde açılır. O belli saatlerde de seçici olarak neyi tercih edeceksiniz? İşte Hilal TV, diğer kanallarda böyle izlenebilir, kayda değer bir şey varsa onlar izlenir. Onun haricinde çok televizyon seyreden bir aile değiliz. Çünkü benim de bir sürü yapacak işlerim var. Şimdi program bitmeden, şimdi uyarıyor kameramın arkadaşlarımız da, biraz sizin işlerinizden de bahsetmek istiyorum. Şimdi akabinde ciddi bir göreviniz var. Yani kısaca da olsa, az bir vaktimiz kalmış, sizin görevlerinizden de biraz bahsetmek istiyorum. Neler yapıyorsunuz? Yani siz düz normal bir ev hanımı değilsiniz. Gerçekten çok aktif bir şekilde çalışan. Hatta şu anda biz sizi burada zor tutuyoruz. Şu anda girmeniz gereken bir toplantı var mesela. Evet. Biraz evet. Görevlerinizden bahsetmenizi istiyorum sizin. Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben hocanızla evlendikten hemen sonra onun bir davası vardı. Hatta bana nişanlıyken mektuplaşıyorduk biz askerdeyken. O zaman ilk şunu söylemişti. Eğer hayatı pamuk ipliğiyle bağlı biriyle evlenmek istemiyorum dersen ben bir davam var, bir yolum var. Bu yolu kendime çizdim. O zaman şey yapalım. Hani burada bırakalım. Tabii bunu söylediğinde bir sene geçmişti ama. Ve evet dedik. ve inandığım bir şeyi yapıyorum. Hiçbir zaman şunu yapmadım. Yani Mustafa İslamoğlu'nun eşi olduğum için yaptıklarımı yapmadım. İnandığım bir şeyi yaptım. Çünkü inanmadığınız bir şeyi sürdüremezsiniz zaten. O günden bugüne kadar öncelikle benim kocam olmasından öte hocamdır. Yani birinci vasfı hocalıktır. Benim üzerimde çok emeği var. Çünkü ben Develi'de hatırlıyorum. Çok kapı dinlemişimdir. Bir önceki programda o talebelerle birlikte derslerini söylemişti. O dersler bizim evimizde oluyordu. Kayseri'nin o soğuk günlerinde battaniye sırtımda ben ders dinliyordum. Kapının önünden ve koştur koştur çay veriyordum. İşte yemek veriyorsunuz, çay veriyorsunuz. Böyle hep o koşturma niye ders dinleyeceksiniz bir an önce? Kapıya oturup böyle ders dinliyordum, not alıyordum ve çok zevkli geliyordu bana. İlk defa duyduğum ve çok hoşuma giden şeylerdi. Ciddi anlamda o dönem çok kitap okudum. Ve artık böyle bir davam vardı benim. Yani ben sadece işte İslamoğlu'nun eşi değildim. Bu davanın bir üyesiydim. O dönemler benim için çok önemliydi. 6 yıl bir yetişme süreciydi. Daha sonraki yıllarımızda aynı şey Mısır'da da devam etti ve İstanbul'a geldiğimiz ilk şeydi. Bir hafta sonra ben pencereden dua ederek ağlamıştım. Rabbim burada inşallah daha büyük imkanlar var, daha güzel şeyler yapalım diye. İşte o İstanbul'a gelip geldikten sonraki bir hafta sonra başlayan süreçte önce Hanımlar Komisyonu'nda ciddi anlamda bir çalışmamız oldu. Daha sonra Cıvılta Çocuk Kulübü'nü kurduk arkadaşlarla birlikte. Şu anda yönetim kurulunun bir üyesiyim. Hamdolsun çok güzel ekipler yetişti. Hanımlar Komisyonu'nu da, Cıvılta Çocuk Kulübü'nü de götüren ekiplerimiz var. Bunlar yürütüyorlar. Ben artık onların işlerine karışmıyorum. Ayaklarının altında çok dolaşmıyorum. Sadece takip ediyorum. Yurt dışında bağlantılarınız var. Yurt dışında evet. Cıvılta Çocuk Kulübü'nün yurt dışında, yurt içinde hayli şubeleri var. O şubelerde aynı şekilde. Çünkü bizim bir projemiz var, bir müfredatımız var. Bir hedefimiz var, bir amacımız var. Bu hedef ve amaç üzerine yapılan bir çalışma bu. Bu şubelerle birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz. İşte böyle iki ayda bir yapılan toplantılarına katılıp neler oluyor, neler yapılıyor onları takip ediyorum. İnşallah artık kitaplarını da, bu müfredatın kitaplarını da yazmaya başladık. Bu şekilde çalışmalarımız maşallah, var. Yani şu son 2-3 yılım genelde çok yoğun bir şekilde toplantılarda geçiyor. İnşallah bu toplantı süreçleri bittikten sonra tekrar cıvıltı ve gençlik çalışmalarına biraz daha böyle hız kazandırmak istiyorum. Çünkü gençler ve çocuklar, özellikle çocuklar benim en büyük hedefim, onlarla ilgilenmek. Evet, gerçekten tüm dünyanın hedefi aslında o çocukları yönlendirebilmek. Çocuk demişken hocamız diyor ki işte bir çocuk çok zor çocuk, iki çocuk zor çocuk, üç çocuk işte kolay, dört en kolay. Yani şimdi hocamız bir erkek olarak tabii ki ne kadar hani çocuklarla iç içe o anlamda da size soralım. Bir beş çocuğunuz var, kolay mı zor mu hocamızın o anlamda dediği sizin için de doğru mu yani? Doğru diyebiliriz. Yani gerçekten o manada tek çocuk ben çevremde de görüyorum. Evet. Hatta iki çocuğun da zorluklarını görüyorum. Siz iki çocuk büyütünceye kadar beş tane çocuk büyütürsünüz değil yani. Evet. Çünkü bizim Ahmet Filistin 9 yıl sonra ve isteyerek dünyaya gelen bir bebeğimizdi. Herkes de şey yapmış yani niye oldu falan diye ama biz çok istemiştik. Biraz da o dönemlerde Filistin davası, ölen bebekler beni çok etkilemişti. Evet, ben onların anısına dünyaya getirmiştim ve adını da onun için Ahmet Filistin doğmadan önce koyduğumuz bir isimdi. Elbette bir çocuk, var. İki çocuk, yani bir çocuk meselesi ben de değil ama biliyorum zorlukları bu var zor ama. Gerçekten. Çünkü baştan sona artık her şeyini takip etmek zorundasınız. Yani evlenip gittikten sonra bitmiyor. Ondan sonra da sizinle birlikte sıkıntıları varsa, sorunları varsa onları birlikte çözeceksiniz. Yani artık o 5 çocuk 5 tane yönetmeniz gereken ayrı ayrı devletler var diyebilirim. Allah kolay ama o kadar kolay değil. Evet, çizdiği kaderle yine hocamız diyor ki biz yani hiçbir şeyiz bir yere kadar. Hani baba çocuğuna çok şey verebilseydi Hazreti Nuh oğluna verebilirdi. Yine bir yerde Allah'ın takdiri ve çizdiği kader doğrultusunda yönleniyorlar ama tabii ki aile faktörü burada çok çok önemli. Anne faktörü çok önemli. Hı hı. Çünkü hocanız elbette burada etkendir ama o hep odasında sabah saat 9'da kalkar, odasına geçer ve gece 12, 1, 2'ye kadar çalışır. Bu arada bizim için mesela yemekler büyük bir eğlencedir. Çay saatleri büyük bir eğlencedir. Ve bir özellikle tabii biz bunları ben mesela özel olarak organize ederdim ki başka türlü çünkü kalkmıyordum masadan. İşte çalışacağım, bitireceğim ya da bizim yanımıza geldiği zaman da kitapla birlikte geliyordu. Hı hı. Biz onun için böyle özel şeyler ayarlamaya çalışıyorduk onunla birlikte olabilmek için. Yani o ev ortamı gerçekten çocuklarla olan ilişki, çocukların babayla olan ilişkisinde annenin çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet. Yani anne çok büyük bir etken. Bir de babanın o konumunu da korumak çok çok önemli. Evet, o mesafeyi, o aradaki tabii. ilişkiyi belki ilk manada siz de ayarlamak durumundasınız. Tabii. Tabii burada kitaplar var. Yani bunun kadar birçok kitap daha var. Hani hocamızın bunlar gerçekten önemli eserleri. Bu eserler tabii ki kolay kolay ortaya çıkmıyor. Hocamız bu anlamda çok büyük emek harcıyor ama dediğimiz gibi o emeğin bir bölümünde bu anlamda siz üstlenmiş oluyorsunuz. Yasemin Hanımcığım, programımız ara veriyormuşuz, reklam arasında gidiyormuşuz. Çok teşekkür ediyoruz. İstemeyerek de olsa Yasemin Hanım'ı uğurlamak durumundayız. Gerçekten kendisine katılmak istediği bir toplantı var. Hocamızı dinlendirdik. İkinci bölümde yine hocamızı yormaya devam edeceğiz sorularımızla. Yasemin Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık diyoruz. Sağ olun, çok sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, reklamların ardından Mustafa İslamoğlu hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Boğaziçi Yapı'nın sunduğu Anahtar devam edecek. Boğaziçi Yapı'nın sunduğu Anahtar devam ediyor. O dünyanın çevresinde dönen, nur saçan bir füze gibidir. Evet, yeniden merhabalar değerli izleyenlerimiz. Reklamların ardından Mustafa İslamoğlu hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yasemin Hanım'ı uğurladık. İyi ki geldi. Ayağına sağlık. Hocamız hakkında bize çok güzel şeyler anlattı. Hep güzel şeyler söyledi hocam. Hiç yanlış kötü bir şey söylemedi hamdolsun. Zaten o duruşunda, yüzünde, o ifadesinde o mutluluğun, o huzurun eseri var hamdolsun. Hocam biraz hızlı geçmek istiyorum. Artık yarım saat bir vaktimiz var hocam. Kısa bir dönem bir 6 senelik bir ticaretle uğraşmanız var. Ondan sonra işte diyorsunuz ki ben bu kadar ilmi etek ceket satmak için mi öğrendim, tahsil ettim diyorsunuz ve ticareti bırakıyorsunuz. Ondan sonra hocam başlıyor kitaplar, akabe bir taraftan devam ediyor. Evet. O süreci yavaş yavaş hocam öğrenelim. İlk kitabınızdan başlayalım. İlk hangi kitabınız çıktı hocam? İlk kitabım Heyelan, şiir kitabı. Aylık Dergi Yayınları'ndan çıktı. Yaşar Kaplan Bey'in şeyi var, dizaynında. Evet. Emeği var. Onu da buradan hürmetle, muhabbetle, rahmetle analım. Rabbim uzun ömürler versin. Amin. Efendim, Heyelan kitabımız 1987'de çıktı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. İlk kitabımız o. Evet. Daha sonra o kitap serüveni devam ederken bir taraftan Akabe Vakfı artık işte dediğiniz gibi bir tane kendi evlerimizle başladık. Daha sonra evler açmaya başladık. Daha sonra yurt dışında, doğru, Mısır'da, Şam'da evler açmaya başladık. Aynen öyle. Hatta sizin esere gidişiniz bile bir anlamda öğrencilerime sahip çıkmak adına. Çok aynen da okumak öyle. Için değil. Aynen. Benden önce öğrencilerimiz gittiler. Orada ev açtık. Orada yoğunlaştılar. Yani bir tür üzerimize bir vazife oldu. Evet. Yani onlar benim canlarımdı, diplerine su döktüğüm çiçeklerimdi efendim ve yani bir fırsat oldu bendenizde. Onlar da ısrar ettiler doğrusu. Evet. Yani baktım burada çalışmaları yapamayacağım. Zaten başlamıştım kitap çalışmalarına. İmamlar ve Sultanlara başlamıştım. Orada yazdım 89'da. Yürek Devleti'ni orada tamamladım. Efendim, yani Seyrani'yi oraya gitmeden çok önce yazmıştım. 80, evet. 81 yıllarında o çok sonra çıktı, 20 sene sonra çıktı. Öyle kitap serüveni öyle başladı. İslami hareketler orada başladı. Evet, şimdi bu kitaplar tabii ki hocam öyle kolayca çıkmıyor. Hani yani bu kitapları gördüğünüz zaman gerçekten büyük bir emek var ama bunu yazmanın emeğinin dışında öğrenmenin emeği var hocam. Doğru. Siz mesela sizin yine kütüphanenizde bulunan kütüphe sitelerinin orijinal kitaplarından bir metin çıkarıp çektiğiniz zaman her sayfası, her satırın yanına not alınmış, yazılmış, çizilmiş. Doğru. Yani siz hadis hakkında konuşabiliyorsanız hocam bugün kütüphe siteyi yani satır satır ezberlemişçesine çalışmış ve okumuş bir insansınız. O konuda hakikaten önemli. Yani belki genç kardeşlerimize bir şey olur, örnek olur, ibret olur diye söylemek lazım onu. Enaniyetten Allah'a sığınırız. Ben kütüb-i sitteyi okumadan hadis hakkında konuşmayacağım diye kendime söz verdim. Evet. El-Cezeri'nin Camiul Usul isimli 13 ciltlik, Arapçası 13 ciltlik. Evet. Efendim, eserini Mısır'da yani 2 seneyi aşkın, 2,5 sene sanırım sürdü. Süren bir süreçte bitirdim. Çize çize, inci inci, not ala ala efendim, kitabın sağında solunda boş yer kalmadı. Yani o şu anda o 13 ciltlik Camiul Usul kitaplığımda müstesna bir yerdedir. Ve inşallah hadis hakkında eser dosyalarım var. Çalışmalarım var. İnşallah ömrüm olursa onları gün amin. Ta bundan 25 yıl evvel aldığım o notlardan yola çıkarak hazırlayacağım o eserleri. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bundan sonra bir berceste hadisler düşünüyorum mesela. Evet. Yani hadis külliyatı, hadis kitabı tavsiye edemiyorum. Çünkü ayıklanmamış. Evet. Mevcut hangisi olursa olsun mevcut hadisler senet kriteri üzerinden seçilmişler. Metin kriteri üzerinden seçilmemişler. Metinleri Kur'an'a arz edilmemiş. Yani böyle bir hadisçilerimizin böyle bir şeyi yok zaten. Onun için yani o gün okuduğum bu Cezeri'nin Camiul Usulü'nü bugün işime yarıyor mesela. O gün düştüğüm notlar bugün bana rehberlik yapıyor, yol gösteriyor. Evet. Şimdi diyorsunuz ki hocam 10 küsür tefsir ortada, 7 saatlik bir maraton çalışma, o çalışmanın sonucunda 6 aylık bir Kur'an'ı tefsirini bitiriş. Ve diyorsunuz ki ben Kur'an'a işte o an, yani o dönem çarpıldım. Ben geçmişteki tabii ki hep Kur'an'la hemhaldim, iç içeydim ama gerçekten Kur'an beni o anda çarptı diyorsunuz. Orayı biraz anlatalım hocam. Ne anlamda çarptı? O hakikaten o dönem çok farklıydı. Belki hayatımın en değerli ayları, yıllarıdır o dönem. Mısır'da, o tabii benim tek başıma yaptığım bir şey değildi. Evet. Talebelerimizle, kardeşlerimle beraber büyüdük onlarla. Yani benim talebelerim benim arkadaşlarımdır aynı zamanda. Efendim, yani şimdi her biri bir ilahiyatta, bir yerde hocadır yani onlar. Efendim, o zaman biz tefsirleri bölüştük, ünlü tefsirleri, ve her gün tefsir dersi yapmaya başladık. Evet. Ve 6-7 ayda bitirdik. Böyle bir maratondu bu. Ve çok şey öğrendik hep beraber. Evet. İşte orada asıl Kur'an beni çarptı. Hani ekmek Kur'an çarpsın derler ya, ekmenin çarptığı adamı hiç görmedim de. Kur'an çarptı. Kur'an beni çarptı yani. Hakikaten ben bunun şahidiyim. Ve ilk defa bir hazineyle karşı karşıya oldum. O güne kadar ben İmam Hatip'te okudum, ben Yüksek İslam'da okudum, İlahiyat'ta okudum. Ama ben Kur'an'ı fark etmemişim. Yani Kur'an'ın içine girdim. Kur'an'ı görmemişim ben. Yani Kur'an bana bakmış, ben Kur'an. Daha doğrusu Mushaf'ı görmüşüm, ben Mushaf'ı tutmuşum. Evet. Mushaf'ı ezberlemişim, Mushaf'ı okumuşum. Ama Kur'an okumamışım ben o güne kadar. Yani meğer Kur'an ne kadar akıllıymış. Meğer Kur'an'ın içinde ne hazineler varmış. Meğer Allah Kur'an'ın içinden insanla konuşurmuş. Yaşayan bir şey. Meğer Kur'an canlıymış. Canlıymış, evet. Ve canlandırırmış, diriltirmiş. Meğer aradığımız hayati soruların cevabı Kur'an'da varmış da biz başka yerlerde ararmışız. Evet. Meğer Paris'i, Londra'yı, New York'u, Pekin'i görmemek kayıp değilmiş. Kur'an'daki bir ayeti görmeden ölmek kayıpmış. Bir sureyi fark etmeden ölmek kayıpmış. Ben bunu orada fark ettim. Bütün bu gerçekleri ve daha fazlasını orada fark ettim. Ve bir Kur'an kardeşliği oluştu kardeşlerimizle. Birlikte anlamanın da farkını orada fark ettim. Yani sadece Kur'an'ı tek başınıza anlamak için okursunuz. Bu da ayrı bir şeymiş. Evet. Kolektif bir biçimde, yani cemaatle namaz kılar gibi cemaatle Kur'an'ı anlama çalışmasının bereketi başkaymış. Evet. Dolayısıyla ben bütün bunları ve daha fazlasını orada fark ettim ve ömrümün dönüm noktası oldu. Yani anlama serüvenimde, anlam yolculuğumda, anlamı arayış seyri seferimde bir dönüm noktasıdır o. Ve diğer kardeşlerimde de onu gördüm, hissettim. Belki konuştursanız onlar da buna yakın şeyler söyleyecektir. Ve çok şey keşfettik orada. Çok şey. Yani birlikte işte bir arkadaşımızın Fatih'in elinde ona düşen tefsir Zemahşeri'nin El-Keşşaf'ı idi. Efendim. Bir arkadaşımızın elinde Razi'ninki. Bir arkadaşımızın elinde efendim Taberi'ninki. Bir arkadaşımızın elinde efendim Begavi'ninki. Bir arkadaşımızın elinde efendim farklı bir tefsir neyse ve bütün bu arkadaşlarımız çalışıyorlar ve ortak bir akılla ortaya döküyoruz. Kur'an'dan ne anladık, ne keşfettik? Yani o gün bize ne indi? Efendim hep beraber bir canlı sofrada. Canlı olduğu için hocam. Eyvallah. Yeni iniyor, henüz yani iniyor. Yani ömrümüzde hiç görmediğimiz bir yiyeceği paylaşır gibi paylaşıyorduk. Paylaştıkça yiyecek artıyordu, çoğalıyordu. Yani biz hiçbir şey tüketmiyorduk ama o bizi üretiyordu. Evet. Peki hocam, bunun akabinde mi başladı tefsir dersleri? Yani bu düşünce, bu halkalar büyüdü tabii. Siz bunu çarpılmayı hissedince dediniz ki bu Kur'an bu şekilde herkese çarpmalı dediniz. Aynen öyle. Ve evleri genişlettiniz, halkalar. Devam etti. Daha sonra tefsir derslerinin başlangıcı. Orada zaten Kahire'de bu böyle olunca bu daha ailesiz gittiğim yıllar bu. Evet. Yani aile burada, yengeniz burada, çocuklar burada. Ben tek başıma gidiyorsunuz. Orada. Evet. Ondan sonra onları da götürdüm. Ve ondan sonra Kahire'de arkadaşların ısrarıyla, yani biz kendi kapalı, talebelerimle kapalı olsun dedik ama baktık ki 1, 2, 3, 5, 10 olmadı, yerler almadı, evler almadı. Bu iş için müstakil bir mekan hazırlandı. Evet. Ve orada işte bugün Adayış Risalesi diye okuduğunuz eser Kahire'de ders olarak yapıldı. Evet. Yani o Ali İmran suresinin 33. ayetiyle başlayıp da devamında ki ayetlerin bir mevdu'i tefsir, konulu tefsiri olan o kitabı çıkaran dersler orada başladı. Tabii 92 yılında biz ailece döndük. Dönünce doğrudan İstanbul'a döndük ve İstanbul'da 92 yılının Ekim ayında Bismillah dedik ve bir maraton başladı. Evet. 16 yıl süren bir Kur'an tefsir maratonuydu. Evet. Hocam yazdığınız tefsir kitabı ne kadar dönemde tamamlandı? Yani o birikimlerle birlikte toplamda ne kadar oldu? Bizim görüntülü ve sesli tefsirimiz Tevilül Kur'an ve Tefsirül Furkan tefsirimiz ki 200 ders sürdü. 16 yıl süren dersimiz 550 ders yaklaşık sürdü. Tam sayısını hatırlamıyorum. 500 küsür ders sürdü. 16 yılda 500 küsür ders. Bir maratondu o. Evet. Bir de 200 derslik stüdyo. Böyle efendim çekimlerle. Ki o da ayrı bir eziyettir yani. Bu görüyorsunuz. İnsanlar bir saatlik program seyrettiklerini düşünüyorlar da o programın çekimi, arka planı var, çok büyük zahmetler sonucu oluyor. Yani çok büyük emekler veriliyor da huzurlarına öyle yemek pişmiş olarak geliyor. Evet. Onlar ekranlarından izliyorlar ama ekranda izlendiği kadar değil. Tabii. Çok büyük emeğin sonucu onlar. Dolayısıyla 200 derslik o görüntülü ve sesli tefsirimiz o da yaklaşık 9-10 yıl sürdü. Evet. Ama bu arada meali yazmış olduk. Evet. Meal 2008 yılında Hitamuhu Misk 1 ile beraber gün yüzüne çıktı. Meal ve o süreç işte 1992 yılında başlayan o süreç 2008 yılına kadar sürdü. Devam etti. Hocam bu arada tabii devam eden bu kitap serüveni var. Yani şimdi ben sizin kitaplarınızın birçoğunu okuduğumu düşünüyordum ama çok eksik kalmışım. Yani kitaplara bakınca ki bunlar değil yani bunların birkaç katı daha fazla var. Bu kitaplara nasıl zaman ayırabildiniz hocam? Tefsir dersleri var, bunun dışında çalışmalarınız var. Bir taraftan işte meal çalışması ve kitaplar. Bu kitaplar gerçekten çünkü bu kitaplarında hocam o anlamda belki çarpıcı özellikler olduğunu düşünüyorum. Yani benim hayatımda çok büyük bir etkisi oldu. Mesela ben de çok İslami bir aileden, yani İslamiyet hakkıyla yaşayan bir aileden ki benim canım babam da gerçekten hiç taviz vermeden yaşayan ve insanları İslamiyet'i sevdiren bir insandı. Biz öyle bir ailede yetiştik ama Yürek Devleti'nin hocam ilk sayfasını okudum. Ben de böyle bir çarpılma hali oldu ve öyle devam etti hocam. Yani işte Mustafa İslamoğlu'ymuş bunu yazan. İşte sonra hangi televizyonda çıkıyor? O zaman tabii böyle bir şansınız yok. Sizi takip etmeye başladım. İşte Flash TV'de Yaşar Nuri Öztürk'le bir programı var falan filan derken. Eyvallah. Yani bu kitapların da o anlamda bir özelliği var. Hemen bir anda size karşınıza bir pencere açıyor. Eyvallah. Ve işte Yürek Devleti'ni okuduktan sonra tabii sizden bir devlet kurmanızı bekliyoruz. Hani öyle de bir his oluyor. Ya bu kitaplar nasıl devam etti? O süreç nasıl gelişti hocam? Doğrusu kolay değil. Hakikaten efendim siz ona varlığınızı vermezseniz o size zırnığını vermez. Evet. Ya bu anlamda bu kitapların bir de tabii hepsi aynı değil. Bazıları kült eserler. Evet. Yani kendi alanlarında çığır açan işte Yahudileşme temayülü kendi alanında mesela bir usul getiren, farklı bir bakış açısı getiren bir eser. Üç Muhammed bir siyer felsefesi kurucu eserdir. Efendim yani farklı bir bakış açısıyla yazıldığı için aynen öyle daha öncesi yok yani. Ama sonrası var. Arkası geliyor maşallah evet. İlim adamları. Ondan sonra çok güzel eserler vermeye başladılar. Yani İmamlar ve Sultanlar. Evet hocam o da ya, ilginç bir eleştiri. Yani, aynen öyle. Eleştirel bir tarih bakış açısı. Yani peygamberimizden sonraki 150 yıla eleştirel bir bakış. Ve insanlar alışkın değiller. Yani siz sadece kitap yazmakla kalmayacaksınız. Ona gelen tepkileri de göğüsleyeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani bazen saçma sapan tepkiler gelecek. Bazen hakaretler, aşağılamalar, İftiralar vesaire. Hepsine aynen öyle. Hocam. Bütün bunlara göğüs gereceksiniz. Yani aynı şekilde Yürek Devleti kendi alanında bir şeydir. Eleştiri yani eleştirel bir eserdir. kurucu eserdir aynı zamanda. Yani Türkiye'de Yürek Devleti'nin bir etkisi olmuştur. Kesinlikle. Az veya çok. Yani yoldaki işaretler, Seyit Kutup'un yoldaki işaretler ne kadar sahteyse bir dönem için gençliği, Yürek Devleti'nde öyle bir sarsıcı özelliği olduğunu. Dolayısıyla özellikle de meal, efendim meal, yani maşallah çok meal var, daha da çok olsun inşallah, olacak da. Kur'an'ımıza yapılmış her hizmet alnı öpülmeye layıktır. Ama meal, yani fakirin meali bir mealde ben yazayım diye yazılmadı. Kendisinden evvelki mealleri aşmayacaksa bu meal israftır diye ben düşünürüm. Evet. Hep öyle bakmışım. Yasız diyorsunuz hocam. Mana, maksat. Eyvallah. Bu üçünü bir arada bir tefsirde bulmak zor diyorsunuz. Bir mealde bulmak. Tabii ki. 6000 notlu bir mealdir o. Ve bu meal aynı zamanda 16 yıllık tefsir dersi sürecinde insanlara arz edilmiş, geri dönüşleri alınmış, tartışılmış bir mealdir aynı zamanda. Yani bu meal oturarak masa başında yazılmış bir meal değil, arz edilmiş bir mealdir. Kamuoyuna, ekranın içinden büyük bir kısmı internetten tüm dünyaya arz edilmiş. Onun için yani bu eserler öyle masa başında yazılmadı. Yürek Devleti de öyle. Yürek Devleti benim yaşadığım tabiri caizse iç krizlerimin bir eseridir. Tabii ki. Evet. Yani benim yaşadığım iç krizlerimin, yani tabiri caizse içinde bulunduğum kültürel çevrenin bir kritiği, bir eleştirisi, bir üst basamağa atlayış serüvenimin paylaşılmasıdır. Çünkü benim yaşadığım o iç krizimi bu memlekette kuşaklar yaşadı. Evet. İslami kuşakların hikayesidir o. Bizim bir parça buruk ve acı hikayemizdir Yürek Devleti'nde anlatılan. Evet. Yani bu eserler zor çıktı. Bunların çıkması için çok ciddi mesai gerekiyor. Sadece mesai yetmez, plan gerekiyor. Planlı çalışmak gerekiyor. Sistemli çalışmak gerekiyor. Varlığınızı vermek gerekiyor. Yani şunu söyleyeyim. Doyası uyuyayım diyorsanız, tatil yapayım diyorsanız, keyfime keder gelmesin diyorsanız böyle bir şey ortaya koyamazsınız. Her sabah uyandığımda bugün çok uyudum diyorsunuz. Aynen öyle. Hocam. Aynen öyle. Bunu yıllar var ki, yıllar var ki öyle ne doyası uyuduğumu bilirim, ne doyası böyle tatil matil yaptığımı bilirim. Anlatabiliyor muyum? Yani niye arkanızdan atlı mı geliyor diyeceksiniz. Atlı gelmiyor ama arkamdan gelen birileri var. Hocam arkanızdan gelen birileri var. Hem de böyle müthiş bir akış var. Yani ümmetin kötülüğe doğru, çirkine doğru, fenaya doğru bir akışı var. İnsanlık o için söylemek için, lazım. Evet. Evet yani sorumluluğumuz var. Hani ne yapsak hepimiz belki az hocam. Esma-i Hüsna'dan bahsedelim biraz. O da çok ciddi bir ders oldu. Şu anda herhalde sonuçlanıyor, bitiyor diye biliyorum. Hitamühü Misk'le ders kaldı. Sonlandıracaksınız. Elhamdülillah. Çoğunu izleme hamdolsun şansımız oldu. Büyük ihtimalle zannediyorum ki yani izleyenlerimiz de şu anda onlar da izlemişlerdir. Pazar günü yani iyi bir vakitte, iyi bir zamanda o izlenmeyecekti hocam. Ne izlenecek diye düşünüyorum. Biraz ondan bahsedelim. Şu anda bir dersimiz kaldı diyorsunuz. Eyvallah. Bir dersimiz kaldı. Ondan sonra Hitam-ı Misk 2 9 Haziran'da perdeyi indiriyoruz. Elhamdülillah. Rabbim nefes verdi. Esma-i Hüsna müthiş. Ben Allah'ı tanımazmışım. Meğer tanıdığımı zannedermişim. Esma'nın içine girdikten sonra öyle sonsuz bir ummana girdiğimi gördüm ki, yani eğer bunu fark etseydim tefsirden önce Esma yapardım. Yani bunu maalesef geç fark ettim. Yani Esma bambaşka bir şey. Esma Kur'an'ın zirvesi. Kur'an'ın zirvesi, tepelerinde ne var derseniz Allah'ın esması var. Allah'ı halen tanımanın aynen öyle. Yollarından biri. O aynen taşlarından öyle. Belki her biri. Yollarından biri değil. Taşları. En büyük yolu. Yolu, evet. Bir numaralı yolu, evet. Belki tek yolu. Evet. Yani esmayı tanımadan nasıl Rabbinizi tanıyacaksınız? Rabbinizi anlamadan nasıl kulluk edeceksiniz? Evet. Anlamadığınız bir Allah'a nasıl kulluk edersiniz? Yani dolayısıyla Allah'ı anlamanın, tanımanın yolu esmadan geçer. İşte tefsir dersinden sonra Esma'ya başladık. Aslında bunun hikayesi çok eskiye gider. 1990'lı yılların sonunda çok değer verdiğim bir efendim büyüğüm bana geldi, dedi ki bir şey isteyebilir miyim? Değer verdiğim biri. Sizin kaleminizden bir Esma yazmanızı istiyorum, dedi. Ben de o zaman yani cahil cesur olur. Olur dedim. Demez olaydım. Olur dedim de nasıl olur? Nasıl olur bu iş? Olur, olur demekle olur mu? Esma'ya şöyle bir girdim. Aman Allah'ım. Ne dünyaya adım atmışım ben? Nasıl bir büyük dünya bu? Evet. Ve işte 3 cilt efendim 1208 sayfa. Anlatabiliyor muyum? Efendim çıktı bir eser ama nasıl çıktı? Gelin de bana sorun. Evet. Efendim 5 yıl Esma sürdü. Sorumluluğu çok büyük hocam. Eyvallah. 5 yıl Esma sürdü. 82. dersimizi pazar günü yaptık. Önümüzde yani 2 gün evvel. Önümüzdeki inşallah 12 gün sonra pazar gün 83. dersimizi yapacağız. Maşallah. Ondan sonra 9 Haziran'da ve hitamuhu misk ile bismillah deyip noktayı koyacağız. Maşallah hocam. Akabe Vakfı da hocam bu anlamda birçok çalışmaya işte öncü oluyor. Hani az önce Yasin Hanım dedi işte cıvıltıyla çocuklara ulaşıyoruz. İşte Akabe Kadınlar Kolu'yla hanımlara ulaşıyoruz. İşte yardım eliyle yoksullara ulaşıyoruz. Hani o anlamda birçok misyonu üstlenen bir vakıf Akabe Vakfı diyebilir miyiz? Hiç şüphesiz. Zaten Akabe'nin kuruluş amacı bu. Yani Akabe hayatın içinde hayatı yakalasın, hayatın dokusuna sinsin. Daha doğrusu bir vakıf faaliyeti olarak değil, bir hayat olarak vücut bulsun istedik. Evet. Yani artık zamanlarda meşgale bulacağımız ve kulüp gibi kullanacağımız boş zaman kulübü, emekliler kulübü, evet, boş adamlar kulübü değil. Akabe canlı, cıvıl cıvıl kaynayan, fokur fokur üreten bir hayatın ortasında sadece koordine etsin. Evet. İnsanlar akıllarını birleştirsinler. Ortak aklı, ortak sevgiyi, ortak muhabbeti, ortak aşkı, ortak Leyla'yı efendim anlatabiliyor muyum? Evet. Orada üretelim. Orada kaldıralım. Orada paylaşalım istedik. Onun için Akabe sadece ayakkabımız bizim. Ayaklarımıza giyiyoruz. Allah yolunda yürümeye devam ediyoruz. Ne kadar güzel. Sadece ayakkabımız. Ne kadar güzel hocam. Şimdi programın sonuna gelmişiz. Ben zaten programa başlarken demiştim. Hocamızla iki program yetmez demiştim ama daha da bir şey yapamadık. Ancak bu kadar sığdırabildik hocam. Bir şey sormak istiyorum. Yani gündeme dair. Şimdi siz düşünce özgürlüğünden hapiste bir dönem cezaevine girmiş bir kişi olarak soruyorum. İşte kullandığınız çok ufak bir cümleden, işte dikta cümlesiyle sanırım. İşte Kürt sorununa İslami çözüm formülüne çok böyle belki saçma sebeplerle bir dönem cezaevine girmiş bir kişisiniz. Şu anda siz diyordunuz ki o zaman Müslümanlar bu ülkenin Kızılderilileri diyordunuz. Evet. Şu anda nasıl görüyorsunuz? Hala Kızılderili Müslümanlar bu ülkede. Onu sorarak hocam programı bitirmek istiyorum. Biraz da gündemi yakalayalım diyorum bitirmeden. Şunu söyleyeyim. Yani madem sordunuz ben de açık konuşayım. Şu anda Müslümanların imtihanlarının bittiği kanaatinde değil. 28 Şubat'ta Müslümanlar sopayla efendim imtihan oluyorlardı. Şimdi havuçla imtihan oluyorlar. Sopayı tutan elle havucu tutan elin sahibi aynı. Şu anda Müslümanların imtihanı 28 Şubat'taki imtihandan daha ağır. Çünkü imtihan olduklarının farkında mı değiller? Bir, ikincisi varlıkla imtihan oluyorlar şu anda. En zoru işte hocam. Evet, o zaman mahrumiyet ve yoklukla imtihan oldular. Evet. Yokluğa sabretmek her kişi kârı, varlığa sabretmek er kişi kârı. Doğru söylüyor. Dolayısıyla sopa Müslümanları kendine getiriyordu. Müslümanlar yani nihayetinde sövene karşı bozulmadan durabilirsiniz. Ama övene karşı bozulmadan durmanız çok zor. Çok zor. Yani sizi biri överek mi, söverek mi daha kolay bozar derseniz sizi biri överek daha kolay bozar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Onun için yani şu anda Müslümanlar havuçla imtihan ediliyorlar ve içlerinden bir kısmına iktidarı vermiş gibi yaptılar. Fakat efendim ben bu noktada Müslümanların varlıkla sınavlarını, dünyevileşme sınavlarını çok iyi verdikleri kanaatinde değilim. Müslümanları önündeki en büyük tehlike, en büyük tehdit de dünyevileşme. Yani ne şu süper güç, ne bu ideoloji, ne bu efendim baskı Müslümanları eğer bitirirse dünyevileşme bitirir. Evet. İslami burjuvazi olmaz hocam o anlamda. Evet. Maalesef olmamalı. Oraya doğru bir gidiş var. İslami kapitalizm olmamalı. Evet. Kapitalizm asla ve asla... İslamiyet'le yan yana gelmemeli. Evet. Aynen öyle. Aynı cümlede. Evet. Yani kapitalizm asla ve asla Müslüman gibi görünmemeli. Evet. Allah güzeldir, güzeli sever mantığınla çok rahat bir şekilde lüks hayatlar yaşayabiliyoruz hocam maalesef. Ama dedikleriniz gerçekten bu anlamda çok doğru. Keşke birçok şey daha diyebilseydiniz ama programımızın sonuna geldik maalesef hocam. Çok teşekkür ediyoruz size. Ağzınıza sağlık diyoruz. Kitapları burada sergileme fırsatı buldum. İzleyenlerimi aslında tek tek tanıtmak isterdim. Birçoğunu tanıyorlardır eminim ama maalesef buraya sığmadı diyelim. Hocam yüreğinize, emeğinize sağlık. Var. Allah yardımcınız olsun. Amin. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. İnşallah bu çalışmalara daha birçok kişiyi, birçok topluluğu bu anlamda irşad etmeye devam edersiniz. İnşallah. Diye düşünüyorum. Nasıl ki bir dönem beni çarptıysa bu kitaplar inşallah herkese bu anlamda çarpmaya devam etsin. Ben de diyorum. Anahtarınız mübarek olsun. Nice kapılar açsın diyorum. Çok teşekkür size ederim. Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Evet değerli izleyenlerimiz, hocamızdan kapanışta yine bir şiir dinleyeceğiz ama biz vedalaşalım diyoruz. Haftaya görüşeceğe dek Allah'a emanet olun. Kalbinizden Allah aşkı, Hazreti Muhammed sevgisi hiç eksik olmasın. Çekmediğin kahrı koyma tarama, azık kıt, vakit dar, tuz bas yarama, çiledeki aziz, giz bende kalsın.